Duruma göre mi değişiyor? Amına koydum, yerinde şu X-Smith'in bir tanesini tıkın kaldırırsın. Dur bak, local channel'ı kapatacağım. Şu anda tiki kaldırdım X-Smith'te. Ama ikisinde de indicator geliyor hala. Ya bana korustu geliyor. Abi Şunu yok efendim. kısayım. Diğerindekini Bak şu anda bir kaldırmayı tane deneyeyim. near Hala. Local channel'ı kıstım. Yani tamamen kapattım. Şey açık. Normal ninjam açık. Normal ninjam seçeneği var ya. Ha, onlardan bir tanesi mi açık olmuş? Dur bir de tam tersini yapayım. Şu anda ne fark etti? Test 1-2-3. Hangisi daha iyi? Bak şu anda ötekine geçiyorum. Alo, ses 1-2-3. Ses deneme, prova. Aynı mı yani? Bunun... Ama bence aşağıdakidir. Hani local channel'dan ziyade normal ninja. Ya o zaman onların ikisi aynı anda açık olmaması gerekiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Yani şimdi ben seni sadece remote channels olarak tek bir kanal görüyorum. Ama sen kendi local channel ve normal ninja olarak iki kanal görüyorsundur. İkisi de new channel mı gözüküyor? Remove de amına koy. Local channel. İşte new channel yazıyor. Slider var, altında normal ninjam yazıyor. Ya da bir dakika lan, bu normal ninja mı şu? Bir dakika. Şu anda. Alo.